week heen schoenen, een broek, een trui, een overhemd, een nieuwe zonnebril, een fototoestel en alle boodschappen voor het weekend. Hoe kom je aan dat geld? Dat heb ik daar gehaald. En oh ja, ook nog een draagbare radio, een tv, een fiets en nog veel meer. Waar ben je dan geweest? In het Streekhof. Waar is dat nou weer? In het hart van Stedenbroek, vlakbij het NS-station boven Kaspel Grootbroek. U hoort het. Het Streekhof. Het winkelhart van West-Friesland. Het winkelcentrum waar u in, maar toch uit bent.